Nabula na bambula moto nyoswa kokanisa mayele pepo yekola avenir vae ebanda kina yaya mekiki mama na pichu moke moke famille kopusala lelo yo magi moke alani lokolo ya mama mapasa mbozo ya mama apoteli biso ya evila moke lokomo ya famille kota liposo lelo yo magi moke alani lokolo ya mama mapasa mbozo ya mama apoteli biso ya evila moke lokomo ya famille kota liposo Lokolo ya mama mapasa mbozo ya mama apoteli biso ya evila moke lokumu ya fami ipota liboso una bomore bate la kaya yo Kolokola mama mapasa koko koloko ya ye Kola kaja papi Kobota elegi Kopo kolonde pasi palopana mokili kolisa Atanela kosalisa yo Vila tatana mwana Pena magi mama na mwana Kola ndapo mozo Napa mapasa na ye Minyo somo mimba, pea vila lokola, na kombo ya langa langa, koko kolomana na miso. Yeah. Bobota elegi, bobokoro ne pasi. Bobota elegi, bobokoro ne pasi. Bobota elegi, bobokoro ne pasi. Bobota elegi, bobokoro ne pasi. Bobota elegi, mama. Elengi papa na yaya Bobota elengi Papa kolo ne pasi Magi yo ye Yona fila Bobota elengi Papa kolo ne pasi Kako, kako, kimi Uo Natani sa andende nini mama Anandenge andende nite Iyo sana mwanda kipeta Osana na wabo kene Lumu Loco, yo. Dona Mama.